يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. رب دعایت دا مقبل سردار مخیاتن کہ اللہ تعالی ترغیب ذکر کا اطاعت کا ولتا اے مجاہدین اطاعت کوئی تابیداری کوئی او دا مجاہدین بہترین صفات اللہ تعالی ذکر کلل اوس اللہ تعالی پدی آیات کی ذکر کی تحذیر دا اطاعت دا دشمنان دا اللہ تابیداری کوئی دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری کوئی او دا اللہ تعالی دا دین چکم دشمنان دی داغی تابیداری مکوئی او مپسرین لکلی دی پدی کیم یو ادب دے دا پارا دا پی دا حزیمت چاچی کم مجاہدینو کی چی کافرانو تا پزرون کی نرمی دا غی سر تعلقات ساتی نو دیولا بشکست رازی خامخا دیولا بشکست رازی یا ایوہ اللذین آمنو دیدے کی بیا یا ایوہ اللذین آمنو ویلے شوید یعنی دا کافرانو سر بایکاٹ کول دا تقاضا دا ایمان دا دا دا ایمان تقاضا دا کافرانو تا نرم نرم خبری نکی بلکی دا غی سر سختی خبری کار یا ایوہ اللذین آمنو ایمان ولو ان تطیعوا الذین کفروا کتاسو خبر اومنی کتاسو اطاعت وکی خبر اومنی دا کافرانو یردوکم علی اعقابکم نو واپس بو گردی تاسو دا ایمان نا علی اعقابکم پا پندستاسو باننی و تنقلبو خاسرین نو شی و تاسو تاوان والا تاسو بتاوانیان شی تباو برباد بشی یردوکم علی اعقابکم دا دین مراد کرنی مرتد کولی دا دین اسلام نا و تنقلبو خاسرین شی و تاوان والا پا دنیا کی با هم تاوانیان شی پا دنیا کی تاوان داری چی چا دا دشمن تابیداری کردی دا نو آغا ہمیشہ را پارا بی آغی تا محتاج دی آغا زلیل دی آغا رسوا دی آغا زلیل دی آغا رسوا دی او دا آخرت تاوان داری چی دا ثواب دا محروم شویا دا غسی کم جیہادونم چی کردی کم غزواتم کردی آغا بم برباد شی آغا بم برباد شی دشمن نبا تما نکوی او دشمن تبا تسلیمی گئینا او دشمن اطاعت بنا کوی مرگرتیا با سر نکوی کنه دنیا کی وم زلیل شی آغی تا محتاج شی او دا غسی پا آخرت کی ور ثواب دا محروم شی او کمم نومم چې ګټلې نو هغه په زم باندې بدل شي هغه په بدای باندې بدل شي بل الله مولاکم بلکې الله تعالی دې مددگار ساسو او هو خیر الناصرین او دغه دې غوړه د امدادیانو نه پدې کې تسلی ورکي الله تعالی ټول مجاهدین ته ټول مؤمنان مسلمانانو ته د کافرانو نه تم مل نه بلکې په الله تعالی باندې اعتماد وکي الله تعالی بس سره امداد کوي بل الله مولاکم بلکہ اللہ تعالیٰ دے مددگار ساسو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کری دا مولاکم پہ معنی دا ناصرکم سر دے اللہ تعالیٰ دے امدادی ساسو بل معنی علماء کری دا حافظکم اللہ تعالیٰ دے حفاظت کے ان کے ساسو اللہ بس ساس حفاظت کی وہو خیر الناصرین و اللہ تعالیٰ دے غورا امداد کے ان کے دا طول امدادیان نا دا اللہ تعالیٰ امداد تیرے غورا دے ځکه الله تعالی چیرې چا سره امداد وکړي نو هغه بیا بل چاته نه محتاج کیږي او کافران چیرې چا سره امداد وکړي نو هغه بیا هم الله تعالی ته محتاج دي نو د الله امداد ته غوره شو کنه ځکه چې الله چا سره امداد وکړي هغه بیا بل چاته نه محتاج کیږي او کافران چیرې سره امداد وکړي نو بیا هم بل چا امداد ته محتاج کیږي د الله امداد ته محتاج کیږي دوی مفسرین لیکلي دي د الله تعالی امداد ځکه غوره دی چې د الله تعالی امداد په دنیا او په آخرت کې دی او کافران چې سره امداد وکي نو صرف په دنیا کې ور سره امداد وکي او د الله تعالی امداد د سره چې په دنیا او په آخرت کې او هو خیر الناصرین سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا رب د آیات د ما قبل سره بالکل آسان دی د مخکې آیات کې الله تعالی ویل بل الله مولاکم الله تعالی ستاسو امدادی دی الله تعالی به سره امداد کوي نو دی آیات کی یو طریقه د امداد الله تعالی بیانې یو طریقه د امداد داد د الله تعالی امداد ډیر آسان دی ستاسو د کافرانو په ځلونه کې ستاسو په مقابله کې کم کافران دي د غی په ځلونه کې والله تعالی رعب واچي د غی په ځلونه کې والله تعالی یره واچي نو بس دغه د الله تعالی امداد شو کنه دومره آسان خبره ده دشمن بدن الله تعالی و یری بس سنلقی فی قلوب الذین سنلقی خامخا اچو مونگا پذلونو د کافرانو کې رعب هیبت او یرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ز الله تعالی را علی گلیما نو سرتو بالرعب مسیره شهرین د نبی صلی الله علیه وسلم نو دشمنان یریدل د وی میاشتې په مدل باندې لري الله تعالی به داسې دشمنان یراول الله تعالی واستاسو د دشمنانو پذلونو کې وزری یرا واچوم او دا د دشمنان پزلون کې دا یا رشته دي ځان نه دومره دغه راته وکړي دا د ټرکونو خاوري چې دی دا دره وړي او دایته تا وکړي پسونو پزرونو بوجي د ځان نه راته وکړي بیا کنټه تارونه لګوري دا غینه او بیا غټ غټ د سخو امر په مقدار باندې سپی امزان د ساتلې چې زمونږه حفاظت وکړي او بیا چې ډرون کمرې په دغه بیسور باندې پزان باندې لګولي خو بیا هم پزرونو کې دان د دومره یری دومره چې دغه صحت نشته او د دې علم او د دې پته مجاهدین دشتره کې دا بیا څومره یریږي د یو ډستر بیا دیو حالت یې ډیر جت خرابي سنلقي فی قلوب الذین کفروا رعبا خامخا چو مونږه پزرونو د کافرانو کې رعبا رعب لرا هیبت لرا یری لرا رعب په عربی کې ویل کېږي اصل کې ډکوالی ته نو دې کې سمانا شورا مانا دا شولا چې د کافرانو د زلونه د یری نه بالکل ډک شي لکه یو لوخه چې ډک شي او د ارسه کې توی شي نو الله تعالی وي د دې پرې زلونه کې واده داسې یره پیدا کما الرعب یره هیبت بما شرکو بالله په دې وجه باندې چې دیو شرک کړی دی د الله تعالی سره برخه والا جوړ کړی دی دیو د الله تعالی سره دا شرک چیرې دا بیا واپس بیا د عربی لپس شونو هغه عربي ترجمه چوکې خو بیا ونه شول کنه نو تاسو ته ما په اصول کې ویل چې شرک په لغت کې څه ته ویل کېږي برخه شرک ویل کېږي شریک ویل کېږي برخه والا ته تو بما شرکو بالله په دې وجه باندې چې دیو برخه والا جوړ کړی دی د الله تعالی سره مالم ينزل به سلطانا هغه څوک چې نه در علیګلې الله تعالی به یعنی به شرکی داغه په شرک باندې به عبادته داغه په عبادت باندې سلطانا هیڅ قسم دلیل وما وهم النار وزيد ورتلو د اور دي وبيسا مس الظالمين ډير ناکارا زيد وسيدو د ظالمانو دي الظالمين نو مراد پرې کې شرک تي مراد دي مشرکان تي مراد دي ته دي آیات په اخر کې مې تر ظالم معنا وکړه الظالمين مشرکان معنا وکړه ورې مخ کې څه د غږی کړ شولا بماشرکو بالله چې دی د الله تعالی سره شرک کړه دي نو دې کې ظلم سره د شرک دي زکات استماویلو چې ظلم ملي کېږي وضع الشيء في غير محله یو شی په غیر محل کې کې خودل نو د عبادت لایق الله تعالی دی نو څوک چې د الله تعالی د عبادت په دی باندې د غیر الله عبادت وکي نو دی هغه عبادت د خپل ځای نه راوړو په بل ځای کې خودل نو دی وجنو ته ظلم ملي کې شرک ته وبیا سمستو ظالمین ډیر بد زیر د ډیر کېدل او د ظالمانو ظالمان کافران مشرکان چې کمزه کې ډیر کېږي الله تعالی یو ډیر بد زیر دی ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون دی آیات کی سوچ فکر کوي ترجمه مسانه دو سبق مسان دی واقعہ د غزوی احد بیان ولا الله تعالی نو پمیند کی دا ویل چې کافرانو تاویداری مکوئ دا غی سره مرګرتیا مکوئ او الله تعالی بستا سره امداد کئ دغه واقعہ الله تعالی بیان ولا دی آیات کی جواب دے رہے سوال مخ کی آیتوں کہ اللہ تعالی بل اللہ مولاکم اللہ تعالی دے مددگار استاسو اللہ تعالی بستاف سر امداد کئی نو چہ اللہ تعالی امداد کئی نو اللہ تعالی دا خپل امداد پا احد کی ولی ونکا اللہ امداد ولی ونکا پا احد کی امداد بکڑے وے کنے چہ اللہ تعالی دا کافران تبا کڑی وے نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی دی آیات کی دا غی جواب بیانی او دی آیات کی دری علتونا بیان شوی دی دا حضیمت دا احد پوہت کی شکست ولی راغی نو دا غیر پر دری اسباب پر آیت کی بیان شوی ولقد صدقکم الله یقینا پر کڑی و یقینا رشتنی کڑی و اللہ تعالی است سر وعده خپل لو اللہ تعالی خپل لو است سر رشتنی کڑی و پ ابتدائی کی ما مفسرین لکلی دی کله چی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اول حمله کله په مشرکان باندې په غزوه یحد کی دویش کسان کافران د مخ سره وری بل بس ختم وکړل نو الله تعالی ما د سره د خپل امداد لوز بالکل شری دا رښتونی کړی دی خو بیا پتا کې نقصان نه وي نو دا نقصان چیرې زماره طرف نه دی شوی الله تعالی دا ستاره طرف نه شوی دی ما سره خپل لوز رښتونی کړی دی ولقد صدقکم الله یقینا رښتونی کړی دی الله تعالی ست سره وعده خپل لوز استحسونهم کله چې وجل تاسو دی لره به اذنه په اراده د الله تعالی باندې به اذنه په حکم د الله تعالی باندې به اذنه تفسیر راغب لیکلی دی وای ها ہونا اذنه ها ہونا دی کی دی اذن سمانا دا ای یکون امره ای یکون تسهیله و توفیقه وای دی کی دی اذن نہ مراد دار چی الله تعالی د دیو دا وجل تاسو ته آسان کلا او الله تعالی تاسو ته دیو دا وجل توفیق درکا اذنه ګوره پدې دریو سلور آیاتونه کې به اذنه او به اذن الله او به اذنه د درې سلور کړه ترغه زه هر دی هغه مطابق ترجمه وکوي د دې کې تفسیر راغب سوی یعنی ای یکون تسهیله و توفیقه د دې کافرانو دا وجل اسانول او دغه سې د دې کافرانو د وجل توفیق الله تعالی تاسو صدر کا به اذنه دغه معنا او تفسیر بغوی بل معنا کړی دا او اذن مراد چې قضا د الله تعالی دا پس دا د الله تعالی فیصله او بقضاء الله تعالی تاسو د الله په فیصله باندې دا قتل کړل نو په اولنې حمله باندې دویش کسان درمیان نلړل د مشرکانو کافرانو استحسونهم کله چې وجل تاسو دا کافرانو در به اذنه په حکم د الله تعالی باندې په فیصله د الله تعالی باندې یاد د دیو وجل الله تعالی ته بتسهیله او توفیقه الله تعالی تاسو ته آسان کله الله تعالی تر دیو توفیق در کړ دیو د وجلو حتی اذا پشلتم تر دې پورې کمزوري شولای تاسو و تنازعتم فی الامر او جګړه وکړه تاسو اختلاف وکړه تاسو فی الامر په حکم د نبی صلی الله علیه وسلم کې بس تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په حکم کې اختلاف وکړه او عصیتم من بعد ما اراکم او خلاف وکړه تاسو نافرمانی وکړه تاسو د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما اراکم برسو دغه نه چې او خود الله تعالی تاسو ته ما تحبون اغه څه چې تاسو خو خوي اغه الله تعالی د تاغه څه او خود چې تاسو خو خوي نو دغه نه ورسو چې بیا تاسو باندې شکست راغی نو الله د سره خپل لوس چې دی دارشتونی کړی دی دین مراد څه شری حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون په صحیح حدیث کې راغلی دی دا حدیث مخکې متاس تماویل خود دی آیات د وضاحت لپاره د دې آیات د تفسیر لپاره کله چې نبی صلی الله علیه وسلم احد مقام ته ورسیده نو په احد مقام کې نبی صلی الله علیه وسلم 50 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جدا کړل 50 صحابه کرام او دا 50 صحابه کرام امیر مقرر کا عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه مقرر کا و تاسو باندې ډیرای باندې کینای اغه ته جبل المرمات ویل کی و تاسو باندې باندې کینای وای کا مونږه و یو طرف ته بل طرف ته وردین نه زئی ک مونږه مریدل چې مونږ غالب شونه بیا بم نرا کو دیږي زی بنه پرېګ دی او ک مونږه مریدل چې مونږه شکاسو خورونه بیا بم نرا کو دیږي د دې دینه بنه را کو دیږي نو کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حمله وکړل صحابه کرام په حمله کې کامیاب شول دویش کافران مشرکان قتل کړل شول او د کافرانو نه د مشرکانو نه دغه غنیمتونه پاتې شول د مکیه مشرکانو نه په حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی صحیح حدیث ته په باب د غزوه احد کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وایي کله چې اولنې حمله وشول دویش کافران چې قتل کړل شول نور وتښتیدل او هغه چې کوم خزر ځان سره راوستي وي نو هغه په دې غرونو کې منډي وهلی او جامع د خپل پندو نه را پورته کړی وي پنده ښکارې دلی روانې منډي والی هغه خزر هم تختې دلی او دا غي د پخپو کې کم پانځيبونه او کم کالیو نو هغه ښکارې دل او ډیر مالونه چې داتې پاتې شول په دې باندې په میدان د غزو یحد کې پاتې شول بس کاپیران خلاړه ورو تختې دل کنه دې ذکر ته خبر کومه دوه درې خبرې دې یاد ساتي ده په تفسیرونو کې وکیلې شیخ کاره د استاستو میلاو نشي او معارف القرآن کې ممتشفی رحمت الله علیه خبرې ته اشاره کړې ده زه تاسو ته غوښتل وضاحت کوم په دې وضاحت کې راته وسوي ما خبر کله چې هغه غونډي باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه کم کسان کې نو ولي پاړې رکی باندې هغه وکتل چې جنگ ختم شو وې وسره غنیمتونه راټولېږي نه د غنیمتونو د پاره نه دی را کوښوي عام خلک سوي منکم ما یرید الدنیا تاسو دنیا غوښتله د غنیمتونو د پاره راکوش ولې ته دیو مقصد دا او چې د صحابه کرامو جنگ وکړه دیو ستړي شول نو یې صرف دا اراده یې نه و چې راشي او د غنیمتونو راغون کې صرف د غنیمتونو اراده یې نه و اسې تاسو ته یو خیرات یا یو وعده یې کنه او ډیر کسان پکې ستړي شي او ځان پکې ستړي کی بیا اخر کې د لوخي لرګي پاتې شي او یو دوه درې کسان ناشي چې مړه تاسو ستړي شوی دم ته پرېږدي لوخي لرګي ومن راځم کوزه نو دا په نیت د خدمت باندې د صحابه کرام را کوښوله چې دا غنیمتونه را جمع کو د صحابه کرام وګوره د صحابه کرام چې رسې زخمیان شوی بمی او دغه کاپیران چې د غوسره جنگ وکړه د بسمره ټیم جنگ شوی دی نو دیو ستړي شوی دی د بقایا کار به مونږ وکړو خیر دی دا غنیمتونه مونږ را جمع کو جنگ ختم شو نو دا اجتهادي خطا و چې دیو نه وشوله کله چې دی را کوزیدل نو خپل منځ کې عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه منکل به نبی صلی الله علیه وسلم پر نبی صلی الله علیه وسلم غږ نه لیکړي نبی صلی الله علیه وسلم پیغام نه درالې غل چې تاسو را کوز شې وې مونږ ته دا ویل چې نه برا کوزیږي کومنګ شکه خوړو او کومنګ پته مونږ نه برا کوزیږي نو نبی علیہ السلام ویل نه دین ولی کوزی ګور دی دینا د خپل میند کې داغه اختلاف راغی اختلاف پیدا شو باز ویل چې جنگ ختم شوه دی غنیمتونه راټولې کی چې د خدمت سره مونږ وکړو د بقای خدمت هغه باز او ته چې نه مونږ نه زو سلویخ کسان دغه دین را کوز شول او عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره د لس صحابه کرام هغه پاتې شول کله پاتې شول نو په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی ایمان لاره دی راوړی په دغه وخت کې د مشرکو د په غونډۍ په طرف باندې د شاده طرف نه چیرې واپس راغی کله چې واپس راغی نو په غونډۍ باندې صرف لس کسان ودیدل دا خو ډیر خلک وکنه ډیر خلک وغه نو لس کسان صحابه کرام هغه په غزه باندې شهیدان کړ سره د امیر نه عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه شهید شو او هغه لس صحابه کرام مرګره شهیدان شول او دا ابو سفیان سره کوم لخر او غزان له یو کمانډر او قماندان په هغه وخت کې نو دا غسرم ډیر خلک واغې ته ماواز او کوي راځي ویل سم ته ودی چې شهیدان کړو راځي چې اوس په خود پاسه یو مونږ دی لاندې چره پاتې شوی او صحابه کرام له خیالم نشتره دا په وخت کې د څه درزا خو نه و چې دا کوم نن سبا درزا کیږي او دا ډزې دی او توپونه دی او راکټې دی دغه سيزونه خو نه خو توري وي اغله صحابه کرام فل د شهیدان شول لاندې صحابه کرام مسرو په دی غنیمتونه راغونډي هغه تر اور رسیدل نو قافله د ابو سفیان هم پیراتاو شول او خالد رضی الله تعالی عنه سره د خپل لخر نه هغه په غربانه بیره پاس را وختو لاندې صحابه کرام چې تاسو نس شول او ګډو شول صحابه کرام او یا کسان صحابه کرام شهیدان شول او څه چې زخمیان شول نو دې آیات حاصل ده دې اے منافقانو تاسو دا اعتراض کوئ په دې پیغمبر باندې کدا پیغمبر حق وي الله تعالی سره ولی امدادونه ک الله تعالی وی مار سره خپل امداد کړی دی او مار سره خپل لو سری کړی دی خو تاسو نه نقصان شوی دی تاسو پیغمبر خبره ولی ونه منل ته دیو جنا امام محمد رحمت الله علیه لیکلی دی هغه وی چې وی ډیر کرتا په قتال کې د امیر خبره منل دا انفع من القتال وی دا د قتال نم دا فائدہ منی د جنگ نه چلی کړه د امیر خبره منل چره دا فائدہ منی کله کله تا ته امیر ویل چې په دې وخت کې بس تاسو کېنه ډزم مکو خو دې کې ته کېنه بس ته کېنه پاغ دې کې کنه اکثر زیات خلک چره په یو ځای باندې تعرض کوي او دا اسی دا دپایانه شو ته کېنه ولي هغه ته اکثر ضرورت تمره نشي سمونه کیږي خو تا ته امیر وی بس دې کې ته ناسي بس دې کې ته کېنه بس یې سم مکو بس دې کې کېنه کنه بس هغه ته وای دا خبرو الله تعالی ما سره خپل وس رښتونه کوي خو دا نقصان ستاسو تر نه راغی زما تر نه نقصان نه راغلی نو دا منافقانو دا سوال جواب الله تعالی ذکر کړ ولقد صدقكم الله یقینا رشتنی کړی دا الله تعالی سره یقینا رشتنی کړی دا سره الله تعالی وعده خپل لوز استحسونهم کله چې وجل تاسو دی لره به اذنه په قضا او په فیصله د الله تعالی باندې یا به اذنه معنا دار چې الله تعالی تاسو له دیو د وجل توفیق درکبي او په تسهیله او توفیقه حتی اذا فشلتم تر دې پورې کمزوري شولای تاسو وتنازعتم بالامر او جګړه وکړه تاسو اختلاف وکړه تاسو په واره د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم کې وعصیتم او نافرمانی وکړه دا کلم نافرمانی وکړه من بعد ما راکم رست دغنه چې او خود الله تعالی تاسو ته ما تحبون هغه څه چې تاسو خو خول هغه د دین مراد څه شری ما تحبون النصر الفتح والغنیمه د دین مراد چې فتح او غنیمت دی که تاسو وایئ چې صحابه کرامو دا څنګه خوښوله چې انسان نه دا خوښی نه ولې په جهاد کې مجاهدین څه شی خوښی چې الله را له فتح هم راکړي او غنیمتونه هم راکړي خو الله وایي تاسو دغه کله چې تاسو هغه کوم شی خوښاوه چې کله هغه تاسو ولیده نو د هغې نه وروسته د پیغمبر په قول کې د پیغمبر په امر کې ستاسو اختلاف راغی منکم من یرید الدنیا بعضې ستاسو نه هغه چې اراده یې کړې وه د دنیا و منکم من یرید الاخره او بعضې هغه چې اراده یې کړې وه د آخرت منکم من یرید الدنیا یو اراده د دنیا ده او یو چیرې قصد دنیا دی اراده د دنیا ګناه نه ده ښه که صحابه کرام مبارک خود مونږ او استاد عقیده ده چې صحابه کرام مغفور دي معصوم نه دي انبیاء علی السلام معصوم دي بالکل له ګناهونو نه پاک دي او د صحابه کرامو نه ګناهونه شوی دي خو الله تعالی معاف کړی دي مغفور دي بخله شوی دي خو دې ده کې بیا هم د صحابه کرامو د دفاع لپاره تاسو یو ټکی وای الله تعالی لفظ د ارادي ذکر کړی دی که چرته الله تعالی یو بل په ذکر کړی وي د دې زمانی مرداران شیعگان او نور چیرې شیعگانو مرګري د صحابه کرامو دشمنان اغي په صحابه کرام باندې بیا ډېر لان توان به کولې چې مړه دا هغه پیغمبر مرګري دا دسی و دا دسی و خو الله صرف ذکر کله په د اراده اراده د دنیا ګنا اړو ده هم نه اراده د ګنیا اراده د دنیا د ګنا نه ده بس الله تعالی صرف اراده ذکر کړی ده اگر که زمونږ د عقیده رچ صحابه کرام ګناګار دي ګناهونه د صحابه نشوي دي خلی کې نه صحابه کرام مغفور دي الله بخلی دي الله تعالی دې شو دي ټول صحابه کرام جنتیان دي خو بیا هم الله تعالی تر دې پته واچي که دسی یو لپه ذکر شي نه داخلك بورستو بیا په صحابه باندې اعتراضونه کوي او د صحابه و چرې هغه بیا معاف نه کی نو لفظ د اراده الله تعالی ذکر کوي چې صرف اراده کړو مړه نو اراده خو خلق ډېر سکه صحیح ده منکم من یرید الدنیا معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر دی وہی ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو نہیں ہو سکتا وہ ددی آیات نہ ظاہری دا معلومی گی چھ وہ ددی صحابہ کرام و دارا کزی دل دل ڈیرے نہ صرف خالص دنیا مقصد ددی نو بلکہ مجاہدین کی کام میں شرکت ہے د مجاہدین و سرا پر کار کی د مجاہدین و پر غنیمتوں پر غنڈول کی شرکت قبول چر دیو خدمت کو وی مقصد د ریسوابو در کوزیدل داو د سینه وچ بس دی صرف د غنیمتونو وګي او په غنیمتونو به سره منډي والي نو اصل نیت چې خدمت کولو د مجاهدینو سره په کار د جهاد کې شرکت کولو چې زمونږ هم پکې صبر خو شي دا ستړي شوی دی د بقای کار به مونږ وکړو د خونو د بس غنیمتونو راخلو بوجي ته ډکاو ځان لیوړه نه د سینه وا بلکې په نیت د خدمت باندې دی را کوشي دا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی ثم صرفکم عنهم منکم من یرید الدنیا بعض استاسونه هغه چې هغه اراده کړی و د دنیا مين کوم یرید الاخره او بعض هغه چې طلب کاوه اخرت اراده یې کړی و یعنی طلب کاوه اخرت هغه شهیدان شول د پیغمبر علی صلوات و سلام خبره اومنله هغه صحابه کرام پاتې شول ثم صرفکم عنهم بیا واړه ولی الله تعالی تاسو عنهم ندیونه الله تعالی واړه ولی مان دا شول چې تاسو بیا نور چې هغه دسته به کې وزګار نشولای بس دسته به بیا نور وزګار نشولای بیا خو جو تاغر او رسیدل او یا کسان صحابه کرام شهیدان شول ثم صرفکم عنهم تفسیر تبری دی کی معنی کړی دا وی رد وجوهکم عنهم الله تعالی تاسو مخونه دا غین واړول یعنی تاسو له توفیق درنه کا چې پاغي باندې گزار وکي هغه د لراغ له نستاس مخونه تیبل طرف ته واړول نو خلق گزار څنګه کوي گزار خودی ته کوي چې تا د سوکر روان دي ستاو تم مخه ده وس چې ستاو ته شاده نو شاده لري څنګه گزار کوي دسی گزار خو څوک نشي کولای کنه نو ثم صرفکم عنهم سمانه ده رد وجوهکم عنهم ستاسو د مخونه الله تعالی دا غینه واړه ول بل طرف ته هغه په تاسو سر روان دي او تاسو نو میدان نه مخړه ولې دی بل طرف ته روان گی نو دې مثال دسی لکه سره چې دسی روان شي او د شاته نفس سره را رواني نو ستا دا مخ دا غینه واغوخته او د جنگ طریقه دای چې ستا مخ او دا غی مخامخ یو بل ته مخزي دا برابری سم سره په کوم باندې ځان پوی کی بیا واړه ولی الله بیا واړه ول الله تعالی مخونه ستا سوان هم دا غینه زکه چې تاسو ر پیغمبر انت کی ته پیغمبر په خبره کې ګډوډی راغله لیبتلیکم الله تعالی دا کار ولی او قادر پر چې الله تعالی ازمی خو کی بتا سو باندې ولقد عفا عنکم او یقینا ما فی کړی دا الله تعالی تاسو ته ولقد عفا عنکم دا زمونږ استاد په خلو باندې دسی دا پټه په ولګول الله تعالی وي چرته صحابي په بار کې غړي وړي ونه وي چې مړدار جنگ نو تختې دلاو یا دا چلو کده بس الله تعالی معاف کړی دي ولقد عفا عنکم اگر پیغمبر مرګري الله تعالی غوړه کړیو ټول ته الله تعالی جنت چیرې ورکي الله تعالی د ټول ناراضي دي ولقد عفا عنکم بس الله تعالی معاف کړی دي والله ذو فضل علی المؤمنین الله تعالی د فضل خاوند علی المؤمنین په مؤمنانو باندې الله تعالی په مؤمنانو باندې ډیره مهربانی کوي دې کې د فضل مراد څه شي په هر ځای کې وداغي مناسب معنی کوي دې کې د فضل معنی دار چې سره د عصیان نه چې دیونه نافرمانی او شول خو الله تعالی د دیو بیخ کندیونه کله الله تعالی ول سخترین عذاب ورنکا او دا شهیدان خو راضی نو دا ټکه ټکو خوب کیږي په جهاد کې نو دا خوب کی راضی خو الله در دسې عذاب در نه کړ دی نافرمانی په ځوانی چې بالکل تباہ کړل الله د باندې بیا مهربانی وکړه او دا او یا شهیدان خو تاسو دعا هم غوښتلې او تاسو کمې و او صدا الله تعالی تقدیرون دا خوب کی راضی خامخه والله ذو فضل الله تعالی خاوند فضل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې الله تعالی په مؤمنانو باندې خپل مهربانی کوي استسعدون ولا تلونا ثم صرفكم عنهم بیا الله تعالی واړه ولای تاسو دا غینه وساغه اړول څنګه دی از تسعدون کله چې تاسو روان وای مدینی طرف ته کله چې تاسو روان وای مدینی طرف ته نو میدان جنگ نه روان شولې مدینی طرف ته هغه خلک د باندې راته شول دسی راغله د باندې نو تاسو مخ دا غونه بل طرف ته اس ثم صرفکم بی والا ولی سنگا اس تسعدونا کل چروان وی تاسو مدینی طرف تا ولا تلونا علی احد او شاعت نکت الستاسو نحیسی اوتن والرسول یدعوکم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز کا اوتاستو پی اخراکم ساسو نشاعت والار دیں دیده که تاس با یو ذهن تا بمیو سوال لازی او دی تفسیرون لی کلی دی وی دا دلالت که دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا شجاعت باندی چی نبی علیہ السلام آخر تا دی نو استاسو ذهن تا برازی زما خپل ذهن تا دارات للخو بیا اللہ تعالی پویه که انسان پا دی خبر باندی پی اخراکم پیغمبر علیہ السلام ستاسو نشاعت دی نو شجاعت پا دی کلی چی سرائی مخی تایی کشا تایی استاسو نزد پوست کم نبی علیہ السلام چی شجاعت والا دی نو چی سرائی مخی تایی نو شجاعت دا پا دیر دلالت پا شجاعت بانی دلالت کئی کنی چی شا تایی نو اللہ تعالی وی چی استاسو پیغمبر تاست رشان آوازونا کول نو سنگ شجاعت دا نبی علیہ السلام ثابت شو پوی نشولی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دا میدان جنگ نشات شوی دی نو صحابه کرام روان دی او دا پیغمبر علی السلام پر خپل زیبه نشاته ولر لې په خپل زی کې او دا صحابه کرام ته مخ کې تلی دی نو دا پیغمبر علی السلام شجاعت شو اوس په اخرى کوم باندې پوه شولې یو عام د جنگ حالت دی نو عام د جنگ حالت خو دا رې چې ته په مخ کې سب کې نو دا شجاعت باندې دلالت کوي و صحابه کرام تاسو نس شو لاړل تیغه او هغه شاته پاتې لې په خپل زی باندې نو دا دا پیغمبر چې رستاسو شجاعت والا پیغمبر دی فی اخراکم دار چې هغه تاسو تر شاته نه آوازونه کوي د شاده طرف نه لکه مرګری ته مخ کې لاړل او دا په خپل ځای باندې بیا مولاړې دشمنونه فی اخراکم د شاته نه آواز کوي اے د الله بندگانو چرته زې الی عباد الله په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ته وخته او دا چې وکړه الی عباد الله اے د الله بندگانو مزه راشي را واپس شي را شاته شي نو شاته په خپل ځای باندې نبی اسلام ولاړ لږ نه دیتل نو دا ته نبی اسلام په شجاعت باندې دلالت کوي دا خبر ہمیں توکل ان شاء اللہ کتابوں کے او گورے پیدا بت ڈیر رضیات ادر کی فی اخراکم تفسیر جلالین معنی کری دے فی اخراکم می ورائکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شاتن اتاس تا آواز کا وزک تاس دا میدان جنگ نتلی وئی او نبی علیہ السلام پا خپل زیبانی ولاړ لے دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کرا غلی دی دا اعلان کا او نبی علیہ السلام الی عباد اللہ من یکر فله الجنہ الی عباد اللہ من یکر فله الجنہ چاچی دوباره حمله وکړه د غیر پاره زر جنت زی مواری کومرا شی حمله وکي مې یکی رو چاچی دوباره وکړه حمله را شی زر غیر پاره د جنت زی مواری کوما دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه روایت دی وای ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما ډیر جت غشی وشتل د نبی علیہ السلام نه وای زر نبی علیہ السلام مخته ولاړم سعد رضی الله تعالی عنه وای وې زماري په الله تعالی قسمي وې ما نبی عليه السلام ولید چې نبی عليه السلام به مال غشي را کول لسی او ما ته ویچ ولا ما ته ویچ ولا وې ما ته ودا خبر ولا ارمي فدا کابي و امي وې ما ته ویچ ولا ولا وې تر دې پورې چې نبی عليه السلام مال غشي را کړل وليس له سهم فارمي به د نبی عليه السلام سره بل یو غشم پاتې نشو چې نبی عليه السلام مال را کړی ما په غبن دس کړی ما غوښتلې ابن کثیر رحمته الله علیه د روایت ذکر کړی وی دا سی په حدیث کې راغلی دی سعد رضی الله تعالی عنہ او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ و چې دا نبی علیہ السلام دا یوازې پاتې شول او دا صحابه کرام کر ور شول یو طرف ته بل طرف ته شول وی قسم په الله وی ما دا نبی علیہ السلام نه خی طرف ته چپ طرف ته دو کسان ولیدل چې هغه تک سپینه جامع اغوستوي تک سپینه جامع یو قاتلان عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کوله اشد القتال ډیر سخت جنگ کاو وی ما رأیتهما قبل ذلك اليوم ما ولا بعده وی ما نا غچر ته مخ کلی دلیو په صحابه کرامو کې نو می بیا ورسته ولیدل وی د سید وکاسانو چې نبی رسول الله نه یو خی طرف ته ولاړو بل چپ طرف ته ولاړو خود سی کسانو چې تک سپینه جامع اغوستوي خود سی ما په صحابه کې نه مخ کې سوک دلی دی نو می ورسته ولیدل نو شارحین د حدیث وی یعنی جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام الله تعالی په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام راولېګا یو د نبی علیہ السلام نه خی طرف ته بل د نبی علیہ السلام نه چپ طرف ته ودرید د جهاد د سی خوخ عمل دی الله تعالی ول د اسمان نه ملائک را لیږي ورشه د مجاهدینو سره په شریک شه ابن کثیر رحمت الله علیه د غروات ذکر کړی دی استو سعیدونا کله چې روان وای تاسو مدینی طرف ته ولا تلونا او شاته نکتل علی احد هچاته او شاتم نکتل هچاته والرسول يدعوكم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज درکاو تاسو ته په اخرى کوم د شاته طرف تاسو نه یعنی تاسو ته مخکې شوی وي هغه په خپل ځوانی ولاړو فاصابکم غما بغم نو د دغه په بدل کې در قلتا ستا غم پاسه بل غم نه مفسرین لیکلي دینه مراد دو غمونه نه دی مراد بلکې مراد درې نه ډیر غمونه دی بس د دغه په وجبان تاسو باندې غمونه راغلل دا غم من بغم من دا باچره په معنا د علا سره ده تفسیر بغوی د ذکر کړی دی یا دویم قوالدار چې بغم من کې دا با د مصاحبت د فار ده یو غم دی چې دغه سره بل غم مرګره شوی دی بل غم دی چې دغه سره بل غم مرګره شوی دی نو هغه غمونه چې ډیر شې دي نو یو دا چې حزویمت راغې ستاسو هغه فتح په شکست باندې بدل شولا صحابه کرام او یا صحابه کرام چې هغه ته شهیدان شولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زخمی شوی دی او هغه کوم غنیمتونه چې ونه غنیمتونه د لاس نه لاړل غم من بغم من دا ټول غمونه دي او دغه سی د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل आवाज شو بده کې وی نبی رسول الله دنه لاړه غم دنه قتل شو نو یو غم خو نه دی کنه یو غم نه دی یو غم خدا دی چې حزیمت راغې شکست راغې فتح بدل شولا دویم غم دار چې صحابه کرام او یا کسان صحابه کرام د نشیدان شولا نو بل غم دار چې نبی رسول الله د قتل आवाज وکړلې شو نو بل غم دا او چې غنیمتونه دنه لاړل نو تاسو تمال چې یو یا دو غمونه دینه مراد نه دی بلکې ډیر غمونه دي او نور کوم د سیب ډیر غمونه او زخمیان پکې وشوره ډیر کتاوان پکې کې وشو کن پاسا بکونو بدلی در کله تاسو سره ستاسو دغه کار بدلی د تدر کله غم من غم به غم من تاسو سره بل غم نه نو ډیر غمونه تدر کله لیکای لا تحزنو ډیر پاره چی تاسو غم جن نشي علامه فاتکم په هغه سپسې چې پوت شل ستاسو نه غنیمتونه لاړل غنیمتونه ستوي دومره غمونه روان دی راغل چې غنیمتونه مند نه ير شول هغه صحابه په کې ویل عمر دی خدمت کو دا خدمت نریم توبه دا وسخه چې دا دومره وسته تاوی شهیدان دغه پراته دی او د نبی علیہ السلام د شهادت اواز په کلا بل راغې ولا ما اصابکم او نه هغه زخمونه چې رسیدلی تاسو ته او والله خبیر غټ غم چې راشین بیا غوړو کې غم د انسان نه يرشي بیا دانه چې غنیمت پکې ستا وای چې دومره غټ غټ ثاوی کرام مشران پکې شهیدان شول اغه هر څه بیا ردیونه نور هر شول والله خبیر بما تعملون او الله تعالی خبردار دی په عملون منج تاسو کوي تاسو په ټولو حالات باندې الله تعالی خبردار دی ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه النعاس يغشى طائفه منكم وطائفه قد همتهم انفسهم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مومنان تا او زورن اللہ تعالی ذکر کئی منافقان تا دی آیات یو خصوصیت دی خب قرآن کی چاغا پر ټول قرآن کی نور آیاتن نشتره تاسو په ځان ستړی کې بیا ځان لګورئ صحیح ده خو مفسرینو لیکلي زر تاغه ویم وای د قران کریم چې واحد دا آیات دی د دې آیات خصوصیت دا دی چې د قران کریم ټول حروف هجا چې په دې آیات کې موجود دي د الف نواخله تر یا پورې په دې آیات کې ټول حروف موجود شوی دي د دې آیات خصوصیت دا دی ښه ځان له بیا حساب کوي صحیح ده خو الله تعالی تسلی دي که وسه مې حساب وي ورسې کور ته لاړې بیا حساب کوي صحیح ده درس چې ختم شي بیا ځان لیسا به وي بدی آیات کې ټول حروف هجا د اول الف نواخله تر یا پورې ټول حروف پر آیات کې شته نو الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته ثم انزل علیکم بیا راولی ګل الله تعالی په تاسو باندې من بعد الغم ورستو د خفګان نه امنتن امن والا نعاسن پر کالی امنتن الله تعالی د باندې امن راوسته هغه امن څه شی او نعاسن چې هغه پر کالی و مفسرین لیکلی دي دا امانه یو د امانه چې په اخر کې تا راغلی او دویم د امن بغیر د تانه د دوانو کې فرق دی هغه فرق دا دی امانه په هغه ځای کې ذکر کیږي چې خوف زایل شي او سبب د خوف موجودی هغه ځای کې امانه لپاره ذکر کیږي دې دې کو ته سوچ کوي خا چې سب هغه سبب د خوف چې هغه موجودی او خوف زایل شي نو هغه ځای کې امانه لپاره ذکر کیږي او امن په هغه ځای کې ذکر کیږي چې خوف هم زایل شي او سبب د خوف هم زایل شوی اوس په بیت سپوی شي خیر زر تویم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن الله تعالی د غم نه باندې ورستو راوست الله تعالی امن نعاسن چې غفر کاله یو په صحابه کرام باندې الله تعالی خوب راوست نعاس هغه خوب ته ویل کیږي مخ کړ دی وضاحت ذکر شوی دی نعاس دې سینه ده او نوم دی نعاس هغه ته وایي چې د انسان د سر په سر باندې د خوب اثرات وشي الله تعالی په خوب راوست صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وی طلحه رضی الله تعالی عنه وی طلحه رضی الله ابو طلحه رضی الله عنه وی کنتو پی من تغشاه النعاس یوم احد وی زم پاگه کسانو کیوم چی اغا پرکالی پی راغلی و یو پاگه که زب کیوم اون پاگه کی نوی سنگا اللہ تعالی دا پرکالی پی مندی راوستلا وی حتی سقط سیفی من یدی مرارا یسقطو و آخذو وی مونگ وانی خوب راغی اللہ تعالی را بانی داسی خوب راوستا د انسان په لاس کې چې اوسه یو خوب پر راشي د لاس یې سکولاویږي نو داسې چل به مونږ وکړه دا ټالې هم داسې وال دي سرونو نو زمانه به توره وګرځېدل بیا به په حمله وکړه سمدس بیا برانه وګرځېدل ګرم جنگ روان دی ښه وې بیا برامنې دغه راغې توره برانه وګرځېدل بیا به سمدس راوغېستره وې دا کار چې دی وې زه هم په دقیق کې ابن کثیر رحمت الله علیه د دیو جنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وې ان نعاس فی القتال یو چرې نعاس دی من الله یو نعاس دی په قتال کې دا الله تعالی تر طرف نه چې درز دروز او عملیات شروع دي او چاپه شروع ده ته کې بیا هم خټې ټودي او خوب در درغلې ده نو پوهه دا شهید ده الله تعالی مهرباني در باندې بس که شهید کړل یا سیم په خوب کې چولې کې دمر په بیا سیم سنې او دویم یو په مانځ کې چاته خوب ورشي د قران په درس کې ته خوب درغه نو پوهه دا شهید شیطان سره دي نو دا بیا ځان نه لږ کول غواړي سیدا ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی نو الله تعالی د باندې پر کاله راوستله دا د باندې الله تعالی مهربانی وکړه خدای دې کې تاسو تمویل چې امانه لپاره ذکر شوی سبب د خوف موجود دی خو خوف زایل شو سبب خو موجود دی کافران مشرکان سره توري ورسره دی ولاړ دی خراب خرب شروع دی نو سبب د خوف موجود دی خو پدی پدی خوب باندې الله تعالی پدی خوف ول راوستم په سرین وای وای کلج بچا باندې په دسي وخت کې لګ خوب امراشي نو هغه ډیره یاره تی لري شي د انسان نه د انسان په دی بدن کې د انسان پر ذهن کې او چوس چابکی راشي انسان لګ راویخ شي بیا انسان لګ تر تازه شي نو دیو جن په الله تعالی دار واستل ثم انزل علیکم بیا راولی ګره الله تعالی په تاسو باندې من بعد الغم ورسته د غم نه خفګان نه امانتن داسې امن چې سبب د خوف ځای سبب د خوف موجود خو لیکن خوف لري کا هغه څه شی او نعاسن چې هغه پر کالای و نو پر کالای کې څوک به په یره باندې نمر پویګم نه خو هغه یره ختم شي په خوب کې یغ شاتوای پتن چې پټاوله توای پتن یو ډله من کوم استاسونه دا توای پتن ولی ویل ذکر دی په مقابله کې او توای پتن بل ډله وا قد همتهم انفسهم چې فکر من کړی واقع در نفسونو داغي بعض چرې کم خلق منافقانو زیات منافقان خو واپس شویو دا ابی ابن سلول سره خو بعض ډیر دا وی خلق برا تا دیر دو سان وی دیر بی غرط وی لاد بشو سر خیر دی نو آغا کم منافقان چی او پاقی بانی پر کالای نوار آغلی دا خود اللہ تعالی مهربانی وکان پاقی بانی نوار آغلی و طایفتون او بلا دل و در صحابه اکرامون علاوات چی آغا بازی منافقانو قد احمد هم پی کرمن کری واقی در آن پوسو مخبر زانونو یزنون بالله زنل یزنون بالله غیر الحق زنل جاهلیه چی دیو گمان پاو پا اللہ تعالی بانی او گمان د جاهلیت والاو قد اهمتهم انفسهم درې سمانه بلې وډاله چې خپل ځان د فکر کیو فکر من کړی واغی در خپل ځانونو علامه بیزاوی رحمت الله علیه معنا کړی دا وی اهمام څه ته ویل کی یعنی اوقعتهم انفسهم په الهمومی دیو د خپل ځان چې خپل صرف د خپل ځان فکر او غمه کاو د پیغمبر علی سلام غم سره نو د صحابه کرام غم سره نو او دغه سید الله تعالی د دین غم سره نو بس د خپل ځان فکر کاو صرف همتهم انفسهم غرزولی و دول رخپل زانونو پخپل غم کی بس دو بل چا غم نکو او قاعتهم انپسهم پی الهمومی دو دیو دی نفسونو دول رخپل زان پا غم کیا چولی و بس نر پیغمبر علیہ السلام غم شتره نر نور صحابه کرام شتره او ندید اللہ تعالی دین سر سکارو بس پل غم کهو چه خپل زان بچ که ویده نور طول لیب که شیدان شی خوشی زب که بچ شم بعضی خلق ده غسی یظنون بالله گمانونه کول په الله تعالی باندې غیر الحق نه حق گمانونه اغه نه حق گمان سو ظن الجاهلیت تفسیر دی دې کې تقدیر د عبارت دی ظن الجاهلیت یعنی ظن المدت الجاهلیت داسې گمان کول کده زمانی د جاهلیت په زمانه د جاهلیت کې وجه خلکو په الله تعالی باندې گمانونه کول یا الفرقه الجاهلیه اغه ناکاره گمانونه چې اغه د جاهلان او پشانت کې گمانونه کول الفرقة الجاهلية یا المدة الجاهلية وسا اغا ناکار گمانو نسو اغا داو دا رسو بدیب سی خبر تفسیر دیخا یقولو نویل بدیو هل لنا من الامر من شئین آیشتر زمونگ دا پارا دا امداد نسحی سا مڑا دی پیغمبر چی روسو پوری ویل لی رازی ما سر جیهاد دلار شی اللہ تعالی برا سر امداد کئی مڑا غا امداد سشو مڑا وی دا اللہ تعالی امداد نکی وس دا پیغمبر مونگ تا دروغ وی کلو دسی ویل کلو داری منافقانو دا خبری کولی یقولون هل لنا من الامر من شيء. هل لنا من الامر دا امر نہ مراد پدې ده کې نصرت او امداد تی مراد ده. څه شو د الله تعالی غ امدادونه چې د ویل راضی به غ امداد خورانه غي. الله تعالی ته جواب کوي قل تو اي پیغمبر ان الامر كله لله. یقینا امداد چې ټول اختیارات دغه د الله تعالی سره دي. د امداد اختیارات خود الله تعالی سره دي. الله تعالی خو ته امداد را ولېګا خو نقصان پتا سو کې او تاسو سره وجه نقصان وشو. از لقد سرقكم الله وعده مخکې ویل کنه د امداد اختیار د الله سره دي. او که دویم تر پیغمبر تر دي به د پیغمبر باندې بدی وي چې دا پیغمبر امداد ولې نه کین. الله تعالی د امداد اختیار د سره نشته لري. د سره خود دي امداد اختیار نشته لري. غزه ما سره دي او مار سره خپل امداد وکړه خو تاسو تاوان وکړه. یخپون فیان پوسیم پټی دی په خپل زرونو کې مال یبدون لکا هغه څه چې نه ښکارا کوي تاسو ته. الله تعالی د دې پر زرونو کې نورم ډېری پلیتې شته دي. بغض کوي تاسو سره حسد کوي تاسو سره تاسو پر شهادتونه باندې دی خوشاله دي دا منافقان. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا. یقولون دی وی په خپل مینس کې وای دی یقولون دا ترجمه مې ولي وکړه د لبندیانو ترجمه ته وکړه کې دی مخکې الله تعالی وی چې یو خپونه فیان پوسی مالا یبدون لکه. الله تعالی وی چې دیو پر خپل زلکه خبرې پټی تاسو ته نه راخکار کئ. نو اوس بیا وی یقولون لو کان لنا من الامر شیون. یقولون چې وی ویل نو راخکار نه کړی. نو مخکې په دې اول په دې مخکې جمله کې الله وی نه ښکار کړی ته بزرون کې پټی ساتلې دي. بیا وی یقولون چې دی ورته وی نو چې وی خو راخکار شول نو د مخکې دې جمله تزاد راغی. نو تاسو به ځان سره حوالی ولیکئ. یقولون ویدی او پی ما بینهم خفیتن. تفسیر ابو سعود دغلی کړي. یقولون ویدی او پی ما بینهم خفیتن په خپل من کې په پټه باندې یو بل ته دا خبره کوي. یو بل ته دا خبره کوي. صحابه ته دا خبره نه راښکار کوله بلکې دای د ځان سره په زړونو کې پټاوله خپل من کې دا خبره کوله. صحابه ته نه راښکار کوله. اول د کې ویل دی الله تعالی ما لا یبدون لک تا ته نه راښکار کوي پیغمبره خو خپل مینس کې خو غره میتوبونه خبرې خو خپل مینس کې کولې کنه. بل معنا ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی بل معنا کړی دی. یقولون وای دی خپل مینس کې نه بلکې یقولون فی انفسهم دیو پر خپل زلونو کې ځان سره دا خبره کوي. یاره وای د ځان سره بیا دا خبره وکړه خو خلک وای کنه. نو دی منافقانو الله تعالی په زلونو کې پټي خبرې ساتلې دي. نو بیا پټ پزل کی دا خبره کوي. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا. که چرته زمونږ لپاره اختیار وي د امداد نه نو دې کې به زمونږ نسبیان نه وجلې شوی. زمونږ قامایز به وصل کې نه وجلې شوی. موږ سره اختیار نشته دی نو د امداد. او تفسیر مدارکم د غاول ایمان ته اشاره کړی دا. یقولون بعضهم لبعض المنکرین. دا بعض چرې بعض نور منکرین ته دا خبره کوي. لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل ایمان ته اشاره کړی ده. وای یخپون فی انفسهم ما لا یبدون لک. الله تعالی وی چې دیو په پړو دیو پر خپل زړه کې خبرې پټی ساتي هغه چې تا ته نخ کار کوي. نو ثم مفسر ما اخپوه. بیا چې دیو هغه کم شی پټ کړی ده په زړه کې نو اول نه وای خو بیا وای وای زه نه مې ویل لخوا به منو. نو بیا دا یقولون اول پټ کړی وو بیا یې شرع راخکار کړل. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه وای لو کان لنا من الامر کچرتوی زمونږ د پاره اختیار د اختیار نه منشه انڅشه ما قتلنا ها هنا نبه اوجل شوی پدې کې زمونږ نسبیان ما قتلنا ها هنا من الامر نه پدې کې مراد څه شه د مخکیم پدې آیات کې من الامر ذکر شو. نو تاسو تمایل دا غینه مراد چې نصرت مراد دی. او دې کې من الامر نه مراد چې اختیار د جنگ دی. کچرت دې پیغمبر زمونږ په خبره باندې عمل کولې نو ما قتلنا ها هنا د منافقانو سم مشوره ورکړی و. مخکې چې مونږ کله دا واقعا ویل نن تاسو ته ویل ډیرو صحابه کرام هم دا مشورې ورکړی وي د مدینه کې پاتې کیږو کله چې دشمن راغی نو دې کې به سره جنگ وکړو. خو منافق بیا خو نبی علیہ السلام په اسلام وکړه نه وای بار تبسی وزو. خو بیا د منافقانو دغه ته د دیو رئیس چې کوم هغه واپس شو عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه واپس شو. اول را واپس شو تاسو مال د کی ویلو یاره دا پیغمبر د چا په خبره باندې عمل نه کوي. نو لو کان لنا من الامر شیء که چرته وې زمونږ لپاره د اختیار نه څه شي مونږ ته چرته به مشوره کې اختیار را کولې د فیصلې اختیار مونږ ته وې نو ما قتلنا ها هنا نو وې وجلې شوی مونږه دې کې دیو خو نه دی وجلې شوی د منافقان. نو څنګه وې چې مونږ نه وجلې شوی. مفسرین لیکلي دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وې ما قتلنا یعنی ما قتل عشائرنا نبو یوجلی شوی زمونږ نسبیان زمونږ دا خو پر دې کې ډیر چې وجلې شوې دي دا شهیدان شوی نو دا د مدینی انصار په ډیر ځات شهیدان شوی نو اوس په زمونږ د خلک نوې شهیدان شوی خدای دا چې په خبره باندې خو عمل نه کوي کنه بس داوی چې راځي چې په ورزو بس ورزي پی آل د کې ورزینو کوم په مدینه کې ناس وي اوس په زمونږ د قامایز نوې شهیدان شوی دا خبره وکړه عشائرنا د دې مراد د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ منافقان خو کې نه شهیدان شوی بیا څنګه وي چې موږ باندې شهیدان شوی یعنی ما قتل عشائرنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ زمونږ نه سبیان مړه سي مړه کړل په دې ځکه بس دا لکان راوستي او بس مړه کړل په دې زمانه کې ډیر خلک منافقان داسي زوی لار شي چرته مجاهدین سره دی امیر سره لار شي دی مشر سره لار شي یاره خو بس لکان را بوتل واغ ځکه کې مړه کړل نو هله کله ست دخو نه دی وجه خو کاپیرانو بمبارو کې شهیدان شو خردغه لپاره خلک جنگ لزینو جنگ له خصاله د بل څه لپاره نه دی چې ما ته کیسو هارونه غاړي تراچی خو یا بل دغه بمان درک یا بدل مزایل درک یا بدل چره د مرمۍ خلکو لور کوي دغه دوايي ده نو دغه ګولۍ خلکو لور کوي الته کینو جنگ کې دغه ګولۍ الله تعالی جواب کوي قل ورته پیغمبر لو کنتم فی بیوتکم کچا توی په کورونو ستاسو کې لبرز لزینا خامخه راوتی راوتلی به هغه کسان کوتیبه علیهم القتل چې مقرر شوی دی پاغي باندې مرګ اله مزاجعهم زینو د غردیدل خپل ته الله تعالی وي ته چې کدا دې دې ته مونږ نه وی راغلی نو مونږ باندې وجلې شوی زمونږ د مرګری باندې شهیدان شوی الله تعالی دا ډېر غلطه خبره وکړه د چا د پاره چې مرګ مقرر او الله تعالی به یو بل سبب جوړ کړی خو د قضیه الله تعالی دا رسول ذکر چا د پاره چې مرګ په کم ځای باندې مقرری الله تعالی هغه ځای ته رسي نو الله وي دا داستا عقیده تر سره غړي وړي کچرته دا جنگ نه وي نو بیا هم د چا مرګ چې مقرره شوی وي الله به د قضیه تر رسول وي په بل ځای اوسه بعده باندې متلی وي خدا به خامخا رسیدلی وي لبرزل الذين خامخا راوتلی به هغه کسان کتب عليهم القتل چې مقرر شوی په هغه باندې مرګ اله مزاجعهم زینو د غردیدل خپل ته زینو د پریوتل خپل ته دې یک په عبارت کې تقدیر دی فعل الله ذلك بس الله تعالی دغه کار وکنو بس شهیدان شول څه زخمیان شول او فتح په شکست باندې بدل شول فعل الله ذلك وليبتلي الله ما في صدوركم دې لپاره چې راخکار کړي الله تعالی غوڅه چې تاسو په سینو کې دي ما في صدوركم نو مراد چې منافقت دي او دې کوم کې خطاب دي منافقانو ته زپدې جنگ کې کنور څه ونه شول شهیدان خوش ول خود منافقان خو به کې معلوم شول کنه لیبتلی الله ما فی صدورکم دا خطابات ځان نه ځان لدی که څوک پی نه پویږي او بیا سینه چې چاته ترجمه کوي غلطی کوي نو ولي کوي ته دا ولیبتلی الله دې لپاره چې ازمی خو کې الله تعالی راخکاره کی ما هغه منافقت پی صدورکم چې تاسو په سینو کې لري اے منافقانو نو دې کې دې کوم کې خطاب دې منافقانو ته ولیمحص او دې لپاره چې پاکي الله تعالی ما هغه ایمان پی قلوبکم چې تاسو په زړونو کې لري اے مؤمنانو نو ما پی قلوبکم کې خطاب دی مؤمنانو ته دا مې ولي وای ذکر کړه د منافقانو په زړونو کې خو ایمان نه وکنه نو ولي محسس ما پی قلوبکم په زړه کې خو ایمانی نو ما پی صدورکم چې دا منافقت دی نو دا خطاب شو منافقانو ته ولي محسس او دیره پاره چې پاک کی الله تعالی ازمی خو کې الله تعالی ما پی صدورکم په هغه ایمان باندې چې تاسو په زړونو کې دی اے صحابه کرامو نو د صحابه په درون کې ایمان او د هغه امتحان وک او د کافر درې منافقانو په درون کې منافقت او دغه امتحان وک والله عالم بذات الصدور الله تعالی پوهی دی په سینو د په پرادونو د سینو باندې د چا په دل کې کوم خبر راشي الله تعالی په هغه باندې پوهیږي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بما ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم دی آیات کې الله تعالی یو سبب معنوی ذکر کړی د هزیمت د غزو یوهد تورث باندې شکست ولې راغی یو معنوی سبب الله تعالی دغه ذکر کړی معنوی سبب دی تویل کی ان الذين تولوا منكم یقینا کسان چې واپس وګرځیدل د میدان جنگ نه منکم تاسو نه یوم التقل جمعان په ورځ باندې چې مخامخ شولې دوه ډلې د یوې ډلې نه مراد هغه مشرکین مکه او د بری ډلې نه مراد چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د میدان جنگ نه چې صحابه کرام خوروار شول مفسرین لیکلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم سره دیار له صحابه کرام پاتې شو دیار له صحابه کرام نور دومره سخت وا چې صحابه کرام ګډوډ شوی دي بالکل انما استذلهم الشیطان یقینا خو یول یودیو در شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعد هغه گناهونه باندې چې دیو کړیو به بعض ما کسبو مفسرین لیکلي دي مراد درې نه څه شه دي دیو یو خطائی کړی و دیو شیطان خو یولیو نو داغه په وجه باندې به بعض ما کسبو بعضی اغا کار چی دی وکړو دا غی په وجه باندې دا شکست راغی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر مدارک لیکلی دی، به بعض ما قسمو یعنی بهتر کی هم المرکز الذی امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیو اغا مرکز پرې خو چې نبی صلی الله علیه وسلم دیو ته حکم کړو پاغي باندې، بهتر کی هم المرکز الذی امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالثبات فیه. نبی علیہ السلام او توچ دی زے کہ او پات کی گئی تاس بنرا کو دی گئی بے بعض ما کسبون، دی دق کارو کہ چغزے پات ک پرے خو دا بے بعض ما کسبو بی ترکہم المرکز الذی امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ثبات به دی کہ وٹنگ شے. تفسیر مدارک دا غلی کلی دی او دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، نو هر کله چی د نبی علیہ السلام دا یو نا فرمانی وشولہ مخکی هم تاستما دا معارف او دا ابن کثیر په حوالہ باندې تاستما ویلو، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دې دغه کې جمله لیکلی ده، نو دا یو نه فرمانی چې وشوله هغه بیا بلی ګناه تراخ کړی، هغه در چې میدان جنگ نم تاسو نه شولې پیغمبر د پیغمبر میوازی پاتې کا، و ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها و ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، یو نه کې انسان بلی نه کوي تراخ کوي او یو ګناه دی بلی ګناه ته بیا راکاږي، دا یو ګناه وشوله دا هغه په ځای باندې دا دومره تاوان راغی دی یوې بدای بلی تراخ کړي. او د دې لپاره دلیل په حدیث کې مشته دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو رښتیا وایي ذکر رښتیا چې انسان نیکو تراکاږي او نیکی چې انسان جنت تراکاږي نیکی رښتیا وایي، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ایاکم والکذب زان د دروغ نه بچ کئ فان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ چې انسان گناهونه تراکاږي و ان الفجور یهدی الی النار، او گناهونه انسان جهنم ترسی، نو یو نیکی وری بلی نیکی تراکاگی او یو گناہ وری بلی گناہ تراکاگی، نو صحابه کرامو نه دا یو غلطی او شوله به بعض ما کسبو اغي بیا بلی تراخ کلا اغي بیا بلی تراخ کل تر دې پوره چې نبی اسلام په میدان کې وازی پاتې شو، نو الله وی دا خو مان دي کړی دا تاسو کړی دي به بعض ما کسبو نو مراد تیرې دغه خان اوس بیا الله تعالی د خلکو خلی بندي مړه چرته دانه وی چې صحابي دا کړی دي صحابي دا کړی دي، ولقد عفا الله عنهم یقینا خامخ الله تعالی معافی کړی دی دیوتا، ولقد عفا الله عنه مفسرین لیکلی دی و عمر رضی الله تعالی عنه تا یو عراقی سړی دا خبره وکړه، مړه وتا سوغه خلک چې خپل پیغمبرم پرې خپل میدان جنگ کې تلامه ته خبرې کې هغه دوی بچوي ولقد عفا الله عنهم یتا دا خبره کې خو دې بلی تفسیم بیا ګوره، انما استدلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، هغه ته وړاندې ته وای ولقد عفا الله عنهم ته کینی کنی نه پکې شوی دی خو الله تعالی خله بند کړی در ټول ده، نو عمر رضی الله تعالی عنه ادنا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د یو عراقی په د سوال په جواب کې مدقه کلمه ویله ولقد بتاس خو تختیدلی وی هغه ته ولقد عف الله عنهم دین نور دین چیرې قلاش ولقد عف الله عنهم دا لیو من قبط د نبی صلی الله علیه و سلم د صحابه کرام د ډیر پتاګی سره الله ویلی الله امام اپ کړی دین په قلاش دا زما د پیغمبر مرګری دی بس دیو چار سکړی دی خو ما بخلی دی نو بس ما بخلی دی تاسو ته قرار شي ولقد عفا الله عنه ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی بخنه کون کړي حلیم صبرناک دی الله تعالی بخنه کون کړي غفور للذنوب تفسیر مدارک ویا الله تعالی گناهونه معاف کین او الله تعالی د دیو دا گناه معاف کړی دا نو حلیم الله تعالی صبرناک دی لا يعاجل بالعقوبه دی سوک چې یو گناه وکین الله تعالی ول زر سزا نه ورکي الله ول زر سزا نه ورکي بس الله معاف کړل ډاری کې معاف کړل ولقد عفا الله عنه غفور للذنوب او حلیم صبرناک دی لا يعاجل بالعقوبه دی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی سبق ان شاء الله ډیر ویل دی تفریح ټیم هم نږدې دی یو دو جی پیبر ته ویما غزان سره یاد کی ان شاء الله پیدا بل ډیر درک دا ټول کدا ټول قران د زویې مکنه او ډیر حدیث ته ویل نو تاسو هغه ته دومره په طبیعت کې نه اله کې څومره ته یو ځپو ته طبیعت کې دا یو جی پیبر ته ویما خیر دی یو یو جی پسې غفور الله تعالی بخنه کوون کینه علما او د اسماء الحسنا چې کوم عالمان دي هغه یو جی په لیکلي د غفور و د چا په سر باندې چې ډیر زیات درد راځي او یاد کم یو انسان ته بڑی رضیت ای ته به راضی او بار بار پیدا ته به راضی نو دری کرتا په یقین سره په ایمان سره یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله دری زر دی دا وای په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې یو سړی باندې تبد او پستر باندې درد دی په دی باندې دم کا وس الله تعالی باندې خکی یا غفور جل جلاله دری کرتا یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله بس الله رب العالمین به خکی په چا باندې تبد او دغه په دی باندې دم کا الله تعالی به خکی کسو کا دا نشی کوله نو د تعویز خبره تنه کوم خا د سخ خبره ته کوم د تعویزونو د سختونو مسلې په اخیر کې راځي ک الله تعالی ورسولو اخیرنی صورتونو ته هغه کې بیا دغه مسله وایو یا غفور جل جلاله د چا په سر باندې درد یا چا ته ور چا غنخه کیږي درې درې په یوړو کې چټ باندې په کاغذ باندې ولي کې یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله یا غفور جل جلاله هغه مرسته ورکا دو سختونه ولوک 15 ولوک 10 ولوک 30 ولوک هر څه چولته کول شي خو په یو سخ کې بیا غفور جل جلاله درې کرته لیکل کیږي دا چې ولي کا واغله دی ورک الله تعالی به روح کی پس دغه آسان کار دی سید حلیم الله تعالی صبرناک دی حضرت کې به همته یو وایم خیر دی د ډیرو دوایان نمس خلاصو میں انشاء الله صحیح ده خو چې صحیح یقین پہ وکړئ او صحیح بھروسہ پہ وکړئ پر الله باندې کامل ایمان وساتئ که بیا هم خنش ولې نو داس بنو وای چې دا د الله په نوم کې پر وقوای زما په یقین کې پر وقوزه کړه یا غ چاله چې کړي دا غته بم وی چېر که ما ګوره ونه شرمې ما زما عقیده خبر ابر د چاله سخ کوم زه ته وایم چې روز زما عقیده خپا کړه خپه اخلاص سره د کومه روپۍ د نه اخلم بل څه نه کوم خوستا کار دی که عقیده دی صحیح وخه بشي که عقیده دی نه وخه ګرځدن لسه کوه ما خو دله وکړله نو حلیم که د چا فصل دی په فصل کې هغه فصل کې برکت نشته دی یا بعضې فصلونه چې دی هغه بیکار یي هغه فصل صحیح نه کیږي او بعضې فصلونه کې یو آفت وشي وایي چینجی پکې شوی دی یا چیرې دا چل پکې شوی دی دا چل پکې شوی دی جل وهلی دی خلک داسې وایي دا هرې علاقې خپل خپل مرضونه یي د فصله او دغسې د سبزیانو خپل خپل مرضونه یي نو چیرې چا په سبزیانو باندې د چا په فصل باندې د چا په باغونو باندې کم یو مرض راغلی کم یو آفت پرې راغلی نو یا حلیم جل جلاله دا دې په کاغذ باندې ولیکلی شي هر څومره کره دی چې بلیکي که اتیا زره لیکي که لس زره لیکي که 500 زره لیکي دا دې ولیکي یا حلیم جل جلاله او هغه دې بیا په اوبو کې واچولی شي او په اوبو کې چې واچولی شو هغه اوبه دې چنکاو کړلی شي په هغه فصل باندې په هغه باغ باندې په هغه بوټو باندې په هغه ونو باندې هغه کم مرض چې هغه به الله تعالی ختم کړي او الله تعالی به په هغې کې خیر او برکت پیدا کړي او چې داسې دغه اوبو کې به دغه سخم واچوي او دا څو ځله وایه یو سل ځله یو 500 ځله یو اتیا کره ته یې وایي څومره کره ته چې ویلی شي دغه اوبه پې دم کړه یا پې شګې دم کړه بعضې فصل داسې چې هغه د شګو وي بعضې د اوبه به اوس ته چا غټه یو باړی دی او غټه یو اډۍ ده نو هغې ته به اوبه بیا څنګه پوره کوي هغه نو د هغې بیا اسانه طریقه بله اسانه طریقه خو شته دی پمپ کې هغه اوبه واچوئ هغه پې سپری کوي که نه نو بیا اسانه طریقه هم شته دی خیر دی خو دغه نه وي په دې باندې دغه هم دم کړل نو هم صحیح ده شګم پې دم کړله او په هغه فصل باندې مکرله الله تعالی به هغه فصل چیرې برابر کړي الله تعالی دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په فصلونو کې په باغونو کې په میوو کې الله تعالی دې ټولو مسلمانانو په رزق کې دې الله تعالی خیر او برکت واچي یا حلیم جل جلاله یا حلیم جل جلاله دا په پاڼه باندې ولیکل هر څو کرته چې لیکي دا پاڼه بالکل ډکه کوي دواړه طرفونه او په اوبو کې واچوي چې هغه صحیح هغه رنګ ته لاړ په هغه اوبو هغه اوبه چې دی په دغه باندې سپری کوي په پټي باندې په باغ باندې په ونو باندې په بوټو باندې الله رب العالمین به هغه آفتونه ختم کړي او الله تعالی به هغه باغ دله برابر کړي دې ته پرې وکړي انشاءالله بیا به وایي.